گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 562 ب. این برنامه با همکاری اهدیه، شهیدی، سیاوش، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، رضا ورزنده، ناصر افتتاح و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از جواد معروفی، ترانه از حافظ، اشعار متن برنامه از صفی علی شاه، طراز یزدی، سلمان ساوی، غزل آواز از علی صدارت، فروغی بسطامی، حافظ، گوینده روشنک. در میکده رفتم خم و خمخانه تو بودی، در حلقه مستان می و پیمانه تو بودی، در کعبه شدم با همه در خانه تو بودی، دیدیم به هر انجمن افسانه تو بودی، بر موی خود آشفته و دیوانه تو بودی، در کعبه شدی صبح و در صومعه زمان. رخ چونمودی به تمنای تو بودم، در جلوه تو محو تماشای تو بودم، افتاده به پیش قد رعنای تو بودم، چون سایه به همراهی بالای تو بودم، در عین سکون جنبش دریای تو بودم، آورد مرا عشق تو از خانه به بازار.

من گرفتار دلم من گرفتار دلم دست از جان شسته بیمار دلم من گرفتار دلم چند پرسی چند پرسی علت رنجورم زاریم گوید که من زار دلم چند پرسی علت رنجوریم زاریم گویم که من زار دلم من گرفتار گرفتی دل ما را به هیچ از چه نگرفتی دل ما را به هیچ ای که می گفتی خریدار دلم که می گفتی خریدار دلم من گرفتار دلم شاخه رز دهند دستی بوده است، این می لب لعل می پرستی بوده است، این نشه که جان شیفته حالت اوست، طرز نگهی ز چشم مستی بوده است. از آن رنگی که می دهمت بر دو دیده جا بنشین، بیا که می دهمت بر دو دیده جا بنشین، خوش آمدی ز کجا می رسی بیا بنشین. فراغتیست شب وصل را ز نور چراغ، به شمع گو سر خود گیر یا ز پا بنشین. ز آب دیده ما هر طرف روان جوییست، دمی ز بحر تفرج به پیش ما بنشین. مرا تو مردم چشمی، مرو مرو ز برم، مرا تو مردم چشمی، مرو مرو ز برم، مرا تو عمر عزیزی، بیا بیا بنشین. مرا تو عمر عزیزی، بیا بیا بنشین. Thank you. Thank you. ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما در میان نباشد پای وصال جانان مردن چه فرق دارد با زندگانی ما یا شان نگشتی تا بی نشان نگشتی از وی نشان نجستی

این بود گلهای رنگارنگ شماره 562 به